narkoba musuh negara kita. Narkoba sangat berbahaya. Enak sambal terasi daripada ekstasi. Enak tahu daripada sabu-sabu. Enak tempe daripada obat kile. Mending ngombe wedang ronde. Ronde.